أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إليك مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويحل من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجرا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ذلكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الظالمين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنه مرجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يسوقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين وعادا وثمود وقد تبين لهم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقالوا لهم فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاك الله سورة عنکبوت مکی سورت ہے یہ نزول کے پنجاتی آدھے پچاسی نمبر فصل سورۃ الروم ناظر شعر ہے ترتیباً انتیس نمبر یوکم درشم فضل صورت قصص لگو شعر ربط صورت مخ کس طرح یودا چمک صورت کی ابتلا موسیٰ علیہ السلام بیان شاہ لگا پہ درجات چالا بھی تکلیفوں راوست ہو امتحانات پہ راوست ہو خود فار اچھتو درجو دی صورت کے ابتلا دا عام مومنان لگا پہ درجات دیو جنور پسی راڑا مخصوص کے ابتلا دا موسیٰ اسلام ذکر سے فارغ چتو درجو ندی صورت کے ابتلا عام دام امینان ہوا دفار درجو چتو دیو جو ستی راڑت میں موجا مخصوص کے تسلیو نبی علیہ السلام لا واقعات موسیٰ اسلام ندی صورت کے تسلیو عام امینان لا دیو جو ستی راڑا درہم راوت مخصوص کے رد شرف دعا و شف آخرہ کے لائق دبل یو اللہ دے ندی طور کی ترغیب و فی تبدیل چاہ مثلا خلق کو طور سوا دیو جنور فتی راوڑا سرورم رابط مخ کی طورت کے دا فرعون دا قارون دا تباہ بیانو شا دلتا نور اقوامو دا نور خلق دا قومو دا تباہ بیانو دیو جنور فتی راوڑا فی انزم رابط مخ کی طورت کے شبہات دا منکرون بیان شو دی صورت تباہی دا منکرین بیان دا شپاگم رابط مخی صورت کے آیت نمبر پندرہ کے دا قبطی عمل دا شیطان عمل وی دلتا آیت نمبر اٹھتیس کے دا ہر منکر دا رٹول منکرین عمل دا عمل دا شیطان وی دیو جنس پر پتیرا بلاو جا مخی صورت کے اول کے بیان دا مستضعفینو دلتا ابتلا دا فارد چطولین سبب دیو جنے اور تصویر آڑا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا بیان دے افتلا دے مومنان و بیان دے آو پا بیان دے منازلو ادو مراتبو دے افتلا بیان دے صورت ممتاز دے پا بیان دے افتلا دے مومنانو اپا بیان دے منازلو ادو مراتبو دے افتلا بیان دے بلدہ دا شانش دے دویم امتیاز صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر چودہ بانے چودہ کی چاہیے کہ نوح علیہ السلام دے ابتلا زمانے ذکر کرے دا 950 سال بزرگ شان نشتے دویم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 41 بانے ایفائی کے دا مشرک مثال پیش کر جولا کی سر بزرگ شان نشتے سلورم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 45 باندھی چین سلا تنا انل فاشا منکر بل دادا شانشت ہے پینزم امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر 48 سلویخ باندھی جو ما کنت تتدو من قبل من کتاب ولا تخط بی امینک بل دادا شانشت ہے شپاگم امتیاز سورت ممتاز ہے پا بیان دا غو شیطانی و سوسو اخیر رکھے دعوت سورت مقصد سورت الابتلاء للمؤمنين الابتلاء المؤمنان والے دازمائشتون و امتحانات و بیان خلاصہ مختصر صورت کے ابتلاء امتحانون منازل بیانے چدا بچان راضی دا تکلیفنا اور داغی مراتب بیانے چدا بس سورہ زمانہ دا بسنگ گئی صورت کے ابتلاء دری دغه ذکر دا ابتلاء و دری اتر راضی اول ابتلاء برادی نفس تر آیت نمبر 6 کے نفس وینه فرید قران تا نفس وینه فرید بیانول تا واشه نفس وینه فرید لیکن تو امتحان تو مقابله کې نفس سره اته ود قران راځي چې بیا د کې بیا نفس د فرید وي بڑا فرید بس د دې کګنا ادا لکار سره ګور ته بعد نفس سره مقابله کې ادا الله کتاب بیانې دویم ابتلاء چې نفس ابتلاء کې پاتې د مور پر ابتلاء آیت نمبر 8 کې مور پر وینه فرید یا لکه وېدا د قران زمانانه دا د وردس سکول زمانانه د انګلیش وا ساينس وا چې سبا تر افسر شي ډاکټر شي انجینر شي دا سکه ته وای نه ته د فلر خبر نه مې د مرده وخت کې وای به په توا د بدغه مو ما قران به خام خام اګه تا مر قران نه باندې د غضب به د قلم نه زما ک قران نه باندې به د کوم بیانو لکه په دوا واجو نو به ریږي په قران مې نه باندې د مور فلر خبره ونه مانی دا دویم ابتلا د مور په دې کې د الله کامیاب کی نو بیا ور به مولا راوړي ا د نمبر 13 کې مولا غته ته علی بي تي سي ویلو استاد بدی ته تبوي الکه د مور په خبرو ما نه کړه ته به ته چې نن څنګه ما نه ما ګناګاری او قران نه زما وای مزار خیر دغه هزار ګنا په ما وا او قران ویل چې ان کبوت صبر راشي تر ځان کبوت کې او چې هزار ګنا په ما خو الله وای چینا و ما به حاملین من حدا من شه دشتا گناه نشی پورتا کوره دا دری ابتلاگان بایی دا نفس نبایی دا مور افلار نبایی آناکار مولا نبایی بیا دا ابتلا منزل دا بسنگی نو دا آیت نمبر 14 که دا نو علی اسلام واقعی راوڑی دا نو علی اسلام دا واقعی مدت نه ذکر کردی چرتا ہوں بے ندی صورت فلا بذفیم الف سنتین اللہ خمسین آما نہ نیم سو کالا ولی صورت کے بیان دے ابتلا دے مطلب کہ نوح علیہ السلام عمر دیشی کہ نوح علیہ السلام عمر دیشی نو بطور مر ابتلا تر یا دا رو دے دعاو دا میاش دا کار دا لسو کار دا شروع کار خبر آنا دا تر عمر عمر پورا دا تر عمر عمر دا واشا دے ابتلا مرتبه بسی سنگ بایی دایر پر واقع دکر کرده ابراهیم علیہ السلام آت نمبر 16 نرستو چه اور تا با غرده گی اپلار با دی غرده گی باچه با دی غرده گی خوڑا بند تنگی پا دیکی اور تا غرده دل اشتخال بیا اور پتی واقع لوت اکرام راڑی دو پار دیتی چه اور دا اگه خوم ابتلاع که کامیاب نشن تباشن بیا دا مادیم را بیان شروع که آت نمبر 36 گی چ هغه ابتلا کامیاب نشو شیطان په د شیطان د نفس په دوکه کې وګورل بیا د مرټت غادیان سمودیان بیا نه چې دا ابتلا کمزور جون تبا شو بیا قارون او فرعون او همان هغه تمرونه تذکر کړی نو بیا مثال پیش کړ مشرکانو چې مشرکانو دا نور نیولې دي دغه مثال د چا په شا کما تر عنکبوت واشه نو بیا دا شان بوزي ترغیب له قران ورکی نو بیا آیت نمبر 56 نه وسوسی شیطانی چې هغه د تبلیغ په سلسله کې سړی ته وردی یو وسوسه یا سړی د مسلې مکوه او د ملک نه بلی وشړي نو الله وایي یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعه اے زما بندګانو کسان چې د ملک مسله چې ابتلا وتیرم یګان مکه زما فراغ ده چې په خور کې نه فری دي ځکه نو خار تور شه سواد تور شه با جوړ تور شه صوابه تور خو مثلا به فری مل فری مثلا به فری نبی اسلام مکه غو نه خار فری خود ده د قران په اړه او ته په خور نشي پرې غوډه یا صحابه نشي پرې غوډه یا نوخار نشي پرې غوډه ستاسو نوخار په خور ته شته دوه مکی په بار مقابله د قران مقابله تراشي نو بیا ته په خور مې خور لا ور دای سم شه پرې دی وا دوی مو ته تا ير ته په نیمړ کې الګ بل اخر خان باچا مولا نه وجه له پلان کې وجه له ادم ورستان کې کول نه تنداقت او ارثړې بوي ا دا ټول خلک تیبري دي دا دې مسلې بیان کړی چې خلک وګړو روزانه په پوله پړی باندې وري په اکسیډنټونو کې وري په بم د ماکو کې وري په مرزونو باندې وري په جنډس وري کل نفس ځان کړو ارثړې بمري ته بمري بل و سوتا علا چیرې دلته کې خو دلته کې د کاروبار دی وو دې دا کې د خپل کور دی دا باندې پات شي د جواب والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا فريدا کو قربان کا دا کو قربان کا الله جنت کا لولی کور اندر کی سلورو ما سوتر انا یت دا کی کاروبار دے دکان دے دے ازم کہنا تو بس خوری نو ا نمبر 60 کوئی واقعی من دا سلورو ما سوتا ا سمر دیر دے دین دا سارو ندی چن بار کے خبر خوراک پملا باندے لا لا لا تغمر رزقها الله يرزقها الله رزقور کوي مارغان له ګور سور الله رو کوي غویانو چرته غوی لیدل چې په شای پنډی خره د غوی دکان شته د غوی د غوی زمیداری شته د غوی چرته دغه شی امامت شته الله رزقور رزقور کوي او دا وس او دبه شم پینځم یا دته بل اخر تابعدار دی او ډیر امداد تر کې دا بار ته خراب شین جواب آیت نمبر 71 کې ولا ان سالت من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله دا نور اوس موږ چا تابع کړی لول مخلوقات الله بل لول خلق مخلوقات کی مخلوقات بر تابعدار کی ته قران بیان کا کوي شړ لول خلق به تابعدار شي بیا شپږم او سوتا نمبر 63 کې یره کو مطلب بیانوم نو برم د مولیانو د میاګان زمکره نه بره دی نه بره باندې وګ بند کی فصل به خراب شي نو الله وای باران باورم ولا ان سالت من نظر من سماء ما فاحيا بالارض بعد موت لا يقولون لا الا باران وری نو مو سوتر دا نمبر 64 کی یره که پر ته شړی من زمبس کی دا یره دی دا می خپل ژوند دی دا می خپل ژوند دا به خراب شي الله وای آت نمبر 64 کی چو ان دار و ان دار الاخرتا لہی الحیوان دا دنیا مس جون دی دا خلا و دا لا عبدا اصل جون خواگا دا خیرت جون دی اگر خیستا کن دنیا جون سی اتما سترا لآت نمبر 65 کی یار کب شڑی میں نظم بسکے گاڑ نیشا اللہ وی کشتا میں لطابق کری دوبارا سوال رہے بندو بس ہوتا نہ ما وسوسا بی آت نمبر 67 کی یار دلتا کی امن دے اکوی شرم پتہ نہیں چاہتا کہ بسا حالاتی نو اللہ وی اولم یارو انہ جاننا حرمان آمینانا و توحر تفنناس من خوالیم حرم میں امن وارنے کرے و طالبانا دا کت طالب آقا وطن دا امن کم تولی یاری گی مسئلہ بیان کا نو بیا آخرہ کی بشار آخرہ کی ترغیب فی تبلیغ ابی شرم والدی جادو فینا آقا چاہ چی جادو کدن پدین کے چاہ ترہ دا نفس سرے د مور پلار سره وکړه او د مولا سره وکړه باندې نه کړو قران نه نه دې نه وڅوبولنه خامخا مضبوط به کم دی په خپل د دین په لارو چارو الله به قران کوی کی الله به توفیق درکې زبردست اله په الله درکې و ان الله د مال محسنین الله سره د نیکو کار دی په د محسنین د ظلم خلاصه وا باقي پات چې ترجمه تو ترجمه نه آتا ثانه ترجمه نهایت آسانه باشه ترجمه آسانه بعد ده که اصل شعر ده خلاصه یاده که نو ترجمه آسانه الف لام میم حالا پوی با مانا ده و روپا مقصد ده صورت ده الابتلاء للمؤمنین الابتلاء منازل بیانه و مراتب منازل چه چه نبرا دی مراتب چه سنگه بی الف لام میم الله پوی په معنا د روپ باندې عهد بناس آیا ګمان کوي خلک ایو تر کو چې پرې به خدای شي بلا امتحان آیا کول چې وایي آمنا موږ ایمان راوړل وهم لا بتنون او په دې امتحان نشي کېده استفهام هر انکار دې خامخا به امتحان کیږي خامخا چې تا ایمان راوړل کلمه توحید دې ومن الله نو دې امتحانات راځي لکه تور دې بقره ته فج فج دې جو ولنا بانكم بشيء من الخوف والجوع فرقت من الاموال والانفس والثمرات وبشر المؤمنين وبشر الصابرين آیت نمبر 155 کې دار سورۃ بقرہ 214 کې تاغلو له 214 کې ام خدمت ان تدخل جنتا لوالا ما تکم الذين خلو من قبلكم مسط الباساء والضراء والذل حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله آیت نمبر 214 215 214 آل عمران 186 کې تیر شو لتبرؤن في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا يبي امتحانك الله پر خوده نو پیغمبران نے کرو چه په پیغمبران باندې اطلاق راغلی تقریبا نو تر پیغمبر وارث پتا باندې راځي اگ ابل ابلا کے شدا بامبیا هیڅ کد نه دیا د نشان در کربلا ا تقریبا کجو پیغمبران راغلو دا غی نمونه څوک نشی غیر کربلا کې د کربلا بس تقریبا په پیغمبران ډیر تقریبا راغلی دا مطلب تقریبا نه دا چې دی ومن لا توحید او تقریبا د تیار شه ا خطبان ناسو ا ګمان کوي خالق ا یتر کوی چې پریو خو دې بلا امتحان ایا کولی چې وای دې امن نام ایمان راوړ ته دې ایمان امتحان باندې را دي او هم لا تنون په دې به امتحان نشيګه خامو خبر دي ولا قد فتننا الذين من قبل او په دې تاثیر امتحان کوم په قدر چې مخکې دینو فلا علم ان الله الذين صدقوا وخام خ کرکی الله اقدان چې رشتي دي اخام خ کرکی درو جن چې کلمه پر اختیار ویل هغه خارګي چې امتحان راشي نو فتو دي امتحانی ارتر تیستی دی مجھ تقریب راشی وی جداللہ و شدائد کل خیر عرفت بیا آدوی من صدیقی اللہ دی تقریبون و مصیبت اللہ دیر خیر ورکی چی پا مارا عرفت بی ماو پی جن پر تقریبون درک پر دوستان و دشمنان دا دی دفار امتحانات که امتحان نرات لے بیا رشتی دی در حجن با گڑوڑو دا خلا راولی ده فارا اچې جدا شي فلا علم ان الله الذين صدقوا مخامخ ظاهره الله اقتن چریشتي دي اخامخ زر ظاهره الله درودن ام خطب الذين عملوا السيئات او تخويف ورکي اي ګمان کوي اقتن چې عمل کوي بد عمل کوي بد سوانا چې ابتلا نه تیری مثلا بیان یې را تکلیف راشي نو دای ګومان کوي چې ایس بخونا بچ بچ زمنګا نه نشي بچ کړي الله به مبتلا کی سا ماخون د بد اج دی په تل کوي من کان رجل خال ادوک چې ادوک چې تم کوي د ملاقات د الله نو څه چل دوکي فل یعمل عمل صالحا ولا یشرب بباطره یا حدا امتحان دي تیر کی آتو من فضل شرط کده آتو چی امید ساتی دا ملاقات دا اللہ عقیده دا اللہ دا ملاقات دا نو فکار جا بیانو کی ابتلا کراشی ولی فا انا جل اللہ لآتا یقینا نیٹا دا اللہ راتون کی دا نو اجر بور کی او دا اللہ و رضو کے پو دات او دڑو مانا ابتلا من جا دا چاچی جہادو کدق فل نفس را لیکن جہاد کو من جہاد نفس و بے صبر علی طاعت اللہ چاچ جہاد کو مدارک ذکر گئی من جہاد نفس و بے صبر علی طاعت اللہ اوی شیطان وہ شیطان نو فانما جہاد النفس چاچ جہاد کو پل نفس را یا شیطان ترا دا اللہ پا دین بانے پا قرآن بانے فانما جہاد النفس یقین جہاد او کر فرض فائدہ دزان حدیث کی برادی ار مجاہد من جہاد نفس فی طاعت اللہ مجاہد آغا تڑے رہے جہاد خپل نفس سر جہاد کر دا اللہ پا دین کی دا قرآن سنن فارا نفس و توی چه مکوا عدد نفس و نمر والمہاجر من حجر الخطا و ذنوبا مشکات کې ذکر شوی. او مهاجر هغه څوک دی چې هغه ګناهونه خطاانې پرېښودي، هجرت د هغې نه وکړ. فانما من جاهد چا جهاد وکړ نفس سره په طاعت د الله، په منلو د طاعت د الله، نه طاعت څه دی چې لوی قرآن زده کړه، قرآن بیان کړه، په دې کې د نفس سره مقابله وکړه. یقینا جهاد وکړ فارم فائدې د ځان، ان الله یقینا الله خامخا غنی دې بے پروا دے د مخلوقات دا عملنا الوالمی. الله غنی دې کته ډیر وضو نه کې روزي کې اته ډیر نیک نه کېږي، لیکن تا جهاد نه کړ نفس سره استاد وضو نه دا روزو څه فائدہ پدې خو نه ماب کېږي. ها والذین آمنوا اذ بشارت چې نفس سره جهاد وکړو او نفس شکست ورکړو. الله والذین آمنوا اګه چې ایمان لا مسله چې ابتلا به ترم جهاد وکم او عمل او جهاد وکم او عمل صالح اعمال وکنه، یعنی جهاد وکنه نفسنا لانو کفر انو ان سیئات خام قادر به کو دینه تکلیفونه د دنیا می سیئات اطلاق کیږي دنیا په مصائب. الله کا او ولا نام بس بالحسنات و سیئات. سوره اعراف کې 131 کې تیر شو، 168 کې تیر شو. دارنگی سورت بقرہ سورت آل عمران 120 کم تیر شو. فیدا جا وین تصب حسنتن وین تصب کم سیعتن تکلیب رسی نخشارش دی سیعت اطلاق کی گئی دنیا تقاریب وانی لنو کب تران خام خان نری بکم دینا دنیاوی تقاریب دی آقا ما بر نبر کنی تا آخرت که خلی آقا چوده ای که اون که ده نفس با جهاد که کامیاب شه خود بیم ابتلا را ده بابا ده پلار ده وصوی نال انسان بی والده حسنان او کم کرمین انسان تا بارا ده مور پلار ده که حسنان ده نیکه وین جهاد آکا اکو شرده کشکو پتا بانده ده پرا چی صدارو کرده ماد را چی نیتار پای بان دلیل پا اولویت خواستیم د غیر پولیت من خاتم دلیل نشته. دیدای صفت موازحه پوشه، یعنی شر سشره آغشه چی دلیل پیشه پوش بی صفت موازحه شر سشره چی بی دلیل بلی سور که اللہ سر فلا تو تیعو ما نمومنا دی دلی دوارو الی مارجو کم ماتو باتیستاتو نپو بکمتاتو فاشتاتو کور والذین آمنو او بیا بشارت آغا چالا مخی بشارت آغا چالا چه نفس ابتلا کی پاس شو ست نمبرات کی دیده که بشارت آغا چالا ده چه ده مور اپلار که ابتلا کی پاس شا نو پا دی که رونا تی کٹ شو کن پلوان تی کٹ شو وی گورا وی ده پلار مور خبرنوانی نو پلوان تی کٹ شو اللہ وی گوزو بسو کم ومنان والذین آمنوا آکدان چوی من لما تلا چی ابتلا بطیرون عملو سوال عملو کدیک ابتلا تیر اکر مور اپلار تر مقابلہ اکر پا دین کی لانو تخیلانم فی سالین خام خات دانا بکر دی پا نیکانو کے نیکان بچی با اللہ در کی نیکان ملگی با اللہ در کی تا شیوی دی چا چی دا اللہ پا دین غیرت کردے پرون تی کٹشوی دی پلاران تی کٹشوی دی پلوان تی کٹشوی دی اللہ نران ران ملگری ور کردی ومن الناس اباد خلق ناس دي چې وايي آمنا بالله من وار اور په الله او بالکل مسله بیانو ما ابتلا بتیرون فایت نو چې مسله بیان کی فایدا اوذ فی الله فذکر تکلیف اور تور کې په دین د الله کې تو پستر ګراو واسي نجاله فدت الناس نو ګرځي تکلیف د خلقو کا عذاب الله پشاند عذاب د الله اگر سوی چیز اللہ عذاب نصر ہوئی دماغ توبی یا اللہ دماغ توبی بیاو نکم یا اللہ دماغ خدا کرنے ہوئی دماغ توبی بیاو مسر نکم میرا دا کھولی مصیبات دا اللہ میں کار دوں دماغ توبی بیاو نکم اما بس کوٹس پی رہے بلس بی بلا چاورا ٹس نہیں ہوگی بیا چگی ہوا سی فائدہ ہو دے فیلہ دا مسر نران دا اندا چی لکھا چی چگی ہوئی بیا رسو نہیں میں کوا مرو دے میدان تا دے میدان تا چرات پتان لاسو ہو سبا دیکھ ارت رات دیشی پا دیکھ خوبی دل رات دیشی پا دیکھ بچی مڑی دل رات دیشی پا دیکھ کور سو دل رات دیشی دانی چی بیاش چیقی و باسی انن دا مسئلہ مکو دا مسئلہ دا دین فروشو نا چی دین بان فیسی گردی پا دی بازان قربان خانا ومن الناس بعض خلقنا تودي چوي آمنا بالله من يوار فل من و چر الله کوي ادا مثلا من کوم کو چې والله ارته کوي الله ته وني کوي کینه مخلوق ته وني کوي فائدہ او دې فل الله فذكر تقریبا تو رو دل شي په دین د الله کې تو پستر راواسي تو کې تما چټو پکرا والی جالا فدت الناس نو کر دی دې تکلیف د خلکو کاذاب الله پشاند عذاب ده الله توبه وباسي ولا جانت مربک او کچراشیم د درستان خامخوي ان كنا معكم بشک من تاسو من مستعمل ګو کنه جواب اور صلی الله علیه و آله بما فی دور العالمین ان ده الله خفوا باغبان چې پسینو د مخلوقاتو کې دي الله تفطا ولا علم ان الله الذين امنوا اخام خخ کرکی اللہ کرده چی مندل مثلا اخام خخ کرکی اللہ منافقان اچی کم منافق ده کم مومن ده او درم ابتلا درم منزل ده ابتلا اداب ده چا نرازی درم داب ناکارم دان وقال اللہ دین خبرو او یا کتان چه حق پت کرده للذین و یا کتان تا امنو چه من لما صلا چه ابتلا بطرون و ایو تا اتبعو سبیرنا روان شدن پا طریقو بانده من پا تراده کرن اگر من طول اتفاق را من طول خوش آده دادو بریلیم خوش آده دادو دیوباندیم خوش آده دادو غیر مقدریم خوش آده دادو شیعم خوش آده دادو ادا بیرته ان مشر وای وای مال ډیر اٹھونه شګان را کوي په پرانا کوي اتبعو سبیرنا روان شیدن په طریقه باندې جوړ ساتل چې تر جوړ ساتي ول نو کتوا چې جوړ خو نشم ساتل کې ګناه ده کړه که مثلا نه بیان دی وای ول احمل خطا کوم اخا ما پردا کوم ستا ګناه ستا ګناهونه ساتو ازار ګناه په ما جواب و ما هم به حاملین علی دی پورته کوم کې د ګناونو دی خلکو نه څه شی و اګرن دی درو دین دی کتا ته وای چدار ګنا په مان وای ها والله دا دی ها کنا مګو د کدو پړ دی من قران ویلی دی کنا و او کنا قران وای چې ان کبوت مولای زه وای چې ول نعمل خطایا کوم د قران وای چې ما هم به حامل من خطا من شه ان لم لکاذو د ان کبوت مولا درو جنده ولا احمل الناس قالم اغام غ پرده بکی بوجونا خپل واس قالم انور بوجونا سر بوجونا دای اتو کی گمراه کړو ها مولا سے بڑب رچت کی لیکن دا ابي سے بچاړو دے د خپل بوج جتای امولا بڑب رچتای یو خپل یو چې دی منی ک خدا بل خلاص نشو ګورې ولا سالو نه عمل قیامت خام خا ته پوزو کولی شي نه پرده قیامت دا غچو دی په درو جوړون کی چوزار گنا فمان منازل بیان شو اس براتے بیان چی دابا سورا مودے ہو دابا سنگئی ولقد ارسلنا نوح الى قومه افتاکتر لے گلو منگا نوح الاسلام قوم دادتا نو دا درنگ دیر کبھلے کہ زر کلونا الى خمسی ناما مگر پانزوز کلونا دا زر نفانزوز سیلی شی سورا شو ساڑی نو سو سال فخادم و توفان ایو نمار نونی والاغیل توفان اگر مو عذاب پر آگر سیلاب برنا اولان دن زمکنا و هم ظالمون دیو ظالمان فانجینا انو خلاص میکنو حالی اسلام او کشتے والا امی گردر دا واقعا نقل فارد مخلوقاتو اوز بل مرتبہ چیزا با سنگئی کیفیت بے سنگئی نجواب دی ابراہیم اسلام ونی اور تب گردو لکی خانا نو تب اور تب گردو دو تدان تیارے باقی دو خدا کار لکی گردو کنا و ابراهیم آیات که ابراهیم اسلام کلی چوی قوم خوصا عبد الله عبادت اجزاو که یا اللہ لو تقو و ایرگید اللہ نا دارکم خیر لکم دارن که دل ساتو غره تاسولا دیو اللہ عبادت کو دا کار ساب شیو اللہ رمت کوئی دا غره تاسولا که چرتاز کوئی گئی انما تابدون اللہ تابدون من دون اللہ یکلن تاسو عبادت کوئی بیدار لانا اوسان د درګاونو اوسان جمع وسن وسن دي وسن ار غزا ته وای چا دا کې د غیر الله پوجا پات کی خو دا غیر الله کر پیغمبر قبري اګه ولي قبري کدار چا تک نبی اسلام په پر دې معنی کړه وای اللهم لا تجعل قبري وسن یا الله زماده قبر نه بوت ما جوړه درگاه ما جوړه یو عبادت چې خلق په عبادت کوي اشتد غضب الله درسته د غصه د الله د اعلی قومنه په قوم باندې تخذو قبر انبیای ما چونو لغه قبرونه د خپل پیغمبرانو مساجدانو جمعتونو نو وسن انکر پیغمبر قبر د وغی کې راشه پوجا پټ قبر ته سجدي شروع شي اده قبر ثواب شو د نبی صلی الله علیه وسلم قبر نه نو دا وسن کرا د نبی صلی الله علیه وسلم الله زما قبر نو وسن نه جوړي د دې وجه نه الله پاک دغه سخت حفاظت کړي ا قبر ور چاته ښکاری نه فقط به مصدای کې په دې مصدای کې دغه نه چابر دیوال شو نه دروازه نشته خایته د عرب بچانو مغنوینی ښا دا در کوه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم قبر ته د ابوبکر صدیق قبر ته د عمر فاروق دې ته دروازه نشته دې ته چاپیره مضبوط دیوال دی کوشه د سکی د ځمکې لاندې راخې جوړ دی او بره دا اغلوبانه صدای کې یا دوی مکه خط ګلیدلی بیا چند دې قبرونه نه د سعودیا بادشاہ دې دې نه بل څوک دا کله کله قبر وګ نبی صاحب قبر کړی ولې د پی جوړ کړیو شي نشته چې دغه پی چولیو درې څلور د پی جوړ کړی دا ګرداب دا بریریان راوي ته کوي نبی صاحب قبر یو لېشته خو چا لیدل نه ګوره نشته را پټ دې دا الله د نبی صاحب ما دعا قبر کړو چې الله مالا تجل قبر وستن څوک ډو خور ور نشته او چې را څوک کوي چې نبی صاحب چې من صلی الله علیه ان قبر اسمی سمعتو من قبر خاصو کلیشی دما قبر تغه و من صلی علی ناین نو ابلغتو نو قبر خاصو کلیشی غانا دا دروغ دی دی که سودی صغیر دخا محمد ابن مروان در رجن شیع اینما تابدو من دو اللہ یقین آغا تعذیبات کوئی بیدار لانا اوثان انما تابو یقینا تعذیبات کوئی بیدار لانا اوثانا در درگاونو و تخلقون افکانا او جوڑوی تا درو چی دا تا گنج بخش دا غسل ازم دا تک پتک دے اللہ اس پلاس دے او دا مشکل کشا دے دا دروغ دی ٹھول ان اللذین تابودون من دو اللہ یقینا آقاتا چی تاثیر رحمت کوئی بیدار لانا عبادت کوئی رحمت کوئی لام لکن لکم رزقان واقدار نی ساد فر رزق ور کولو نولتوی اللہ تا خرزق اللہ نگواری وابدوه ادی اللہ عبادت کوئی یرا تما میر خلیتو وشکرو لا اشکر کوئی دا اللہ نعمتنو دی اللہ تا بوافت کریشن وین تو کذبو داو دیر نشپا گیتون تر آیت دی آیت نمبر سترانا تر تیز بولی دار ادخال الهی ادخال الهی مونږ بیان کړو په اصولو کې چې دا د واقع په منځ کې ویات یا دوی درې اته سلو راشي چې د مخ کې رسو سره رب د معلومیږي دا اکثر د فار تسلی دي د نبی اسلام ته تسلی ورکړي چې ګوره کستا تکلیف کړي تا نمخ د ابراهیم اسلام کړو هغه ورته ورغو کته تکلیف ورته هغه ورته ورغو رب ته وان تكذبوا اجرتات التكذيب كل پیغمبر الاسلام فقد كذب من قبلك يقين التكذيب كرو امتون اما خسان پیغمبر اني شف پیغمبر الاسلام باندې مگر رسول الله دې کتاب خارا اورم يرو كيف عبد الله الخافا اده ګور منکر سرنګ پیدا کړی دی الله مخلوقات بیا واپس پیدا کړی دی په قیامت کې جو په قبر کې جو دی ښا ان ذلک علی الله یسیر یکر دا کار په الله سان دا دوباره پیدا دوباره ژوند دی کو دا قیامت کری کو سیرو فی الارض وا وګر په دنیا کې وګر سرنګي پیدا کړ الله مخلوقات لومبه در بیا الله پیدا بکی په پیدا کل قربانه قیامت کې ان الله علی کل شیء قدیر کړه الله پر قدرت والا دی سزا ورکړي چا دې څو سزا هر هغه کوي په چا باندې چې خو شرا هم ادی اللہ تو وفات کرے شی انی تا کمزور کو کیا لالا پزما کے پاس مار کے نہ پزما کے دکھ سے چر اللہ نے خلاص کی انا پاس مار کے فالا سو خالص سے خلاص کی تنا ہمارک من دور اللہ انشتے تا نہ بیت تا بیدار دانا سو دو تک نہیں دادی ولذین کفر بیات اللہ آغازان چی کبرو کباتون دا اللہ بانده ولی قائب و بلاقات دا اللہ چی امتحانی تیر نکو نو دا کتان دا میلی شیو دیدو میرا بانتیا زمان آو دا کتان دیلی دا عذاب درنک او دا ابراہیم اسلام واقع بیا شروع شا الی ترجون با دا ابراہیم اسلام خبرا نو دا قوم جواب تیسو برا فما کانا جواب قومی نو نو جواب دا قوم دا ابراہیم اسلام مگر دا چوی بی اکتولو وجنی دے او خارقو یا اسو دن دل پور کے فان جاو اللہ من نوی بردو بورتا نخلات کا دل اللہ دو بورتا دسیدل من نار بورتا خودے بچوئے من اخراق نار دو بورتا سیدل نار دا بچکا اللہ وی وقلنا یا نار کونی پردن و سلام اللہ ابراہیم پارادمی کینن اللہ فی اللہ بچکا ان فی چا بچ کرے اللہ بچ کرے ان فی ذلک الآیات یقین پر بیان کی خام خا دلائل دی اللہ دی وہ دین چ بچاو یو اللہ کول شی ول قوم یومن اقوم لچ ایمان رو دی اللہ فی کتاب باندې وقال انما تخرتم من دون الله او ابراہیم اکرم چ دور نہ بچو تی تقریر تو ورا کھا اس تقریر سب پتی دو کھڑے دے وقال انما تخصم من دون الله او ابراهيم اسلام بشكتا توني والبيدال لانا اوسانن اوسانن درگاونا مودتا بينكم سبب دو دوستا ايدي فمين سار خجوان دو دنیا کے بس داستا دو دنیا پوري تب پیری وغلی مورید دی او تم پیر بایی دادمات پیر بایی دی دامیز پیر بایی دی دا دی تعلق سر دو دنیا پوری قیامت که دی تعلق نیشت خانا دا یو قران والی چې په دنیا کې هم تعلق دی په قبر کې مو یو تر ملاقات کوي او په قیامت کې دی یو بل ملګرتیا کوي د پیرای مرید د غلطی پیرې د دې ملګرتیا نشته په آخرت کې او ابراهیم اعظم بشکه انور طالب دالانا او سان اندرګاو د مودت به نګم سبب د دوستای په مثال کې په ژوند دنیا کې بیا پر ورځ د قیامت انکار وکي باز تاسو په بازو باندې شي او لعنت بوئی بادشاہ کو بادوان مریدان فرانو پیو بلانت بوئی او دائش تاو جہنم دے وما لکم من ناصرین انا بی تارزو کم دادی فا آمن لہو لوت نو تصدیقو کم دی ابراہیم اسلام دے خبر لوت علیہ السلام دانا چی مان راو دی ایمان سلح چلام راشن مانا تصدیق پٹول مملکت کے یو لوت علیہ السلامی چاہو دیٹی خبر کئی دې ټی خبره کوي چې دا دوسی سره تر دنیا پورې دا بیا په لعنت وایي وقال چې ابراهیم صاحب پوښه وکاله بیان نو بیا موږ د ورنه بعد چې پوښه دې نه مانی بس وزینو او وی نی مهاجر الى ربي چې کله هجرت کوم کما الى ربي په طرف در رضا در په ما هجرت دا د رضا له خلک کوي انه یقنا د الله او د الله د غالب خان د حکمت چې درته وکړه بایکاټ وکړه وګوره کنه او همنا له اسحاق او هغه موږ له اسحاق کړه اسلام آیا خبر اسلام او ګردم او ګردم په اولاد د پیغمبري او ورکول کتابونو او ګردم موږ او باته نو ورکه موږ ته په دنیا کې اجر د په دنیا کې اجر دا دی چې تر قیامت د په اولاد کې توحید پادشاه د ابراهیم اسلام نو رسو بیا د توحید خدمت چې چا کړی هغه د ابراهیم صاحب اولاد کړی بچا نه کړی اوس په دنیا کې څوک توحید بیا نه ټیټ بي پی سي نو دا د ابراهیم صاحب اولاد دی اې توحید نو بیا نه د ابراهیم صاحب اولاد نه یا بي پی سي ګټي دا د ابراهیم صاحب اولاد نه د ارامي اولاد دی د فدین چې پیسې ګټي هغه په تقریبا پیسې اخلي دا په قران پیسې اخلي په امامت دا د ابراهیم صاحب حرامی اولاد دا دی اولاد دی او بزار قربان کرو گورا واتے نا وجرو اور کمند تا اجر دا پا دنیا کے چی داغ پا اولاد کلا وجعلا کلمتا باقیتا فی عقبی سورة زخرف آیت نمبر 28 کرا دی دا توحید کلمہ داغ اولاد کلا فرقو دا اجر روی کنا وجعلا فی ضرورت نبوتا او گردم پا اولاد دا کہ پیغمبری ور کتاب اور کل دا کتاب نن کتاب د ابراهیم صاحب بچو په لاس کې د قران واته نه وجرو په دنیا ورکه موږ ته اجر د په دنیا کې ای نو یو کې نه د ابراهیم صاحب په آخرت کې به خامخا د نه کارونه او بل واقع ذکر کړي چې هغه په امتحان کې پیر شو، د نفس امتحان کې پیر شو، یا شیطان پیر کړم. ولوتنه آیات کا لوت زم کرے چې وی قوم فلتا یقران تا تو خامہ حرات له کوئی بیا تا ندی مخیشی استا نو پری بیا باندې یو تند مخلوقات سپین دی کړی دا کار غویا نه دی کړی خرو نه دی کړی د خرو نه لاندې ات اینا کوم تا تو رجالا ارات له کوئی تا سړو تا پدا کول شاول لواتت کوئی وتقطعون سبیل اپر کوئی تا تو لارې شو کوئی لارې کم ده که لیواتتی از بڑا کیوی از که ده لکانو خرچه پروکور اوٹو که نوی ناغیل بیا ڈاکی که تما چلاس که والی پلار اولادی پیسه خلقون اخدی مو بیده اخدی واشه و تختون سبیل اشو کوی تاتو لاره ڈاکی کوی یا و تختون سبیل اپری کوی تاتو لاره نسل کم ده که چه لیواتت شروع شی بیاد تا که نسل کشی شروع شی سڑی خدولا نزی هم ده کلواتات پسی گردی اخد شاڑی پاسی بچی نفیده که تخت آوان سوید اکات کوئی تا تو لاره ده نسل ده دیو جن ده دیست ده دیر سخت نه ده زناو سده دور سخت نه ده دی اقوی فعا دو ما سخت سده آور کرده نو علی ده دیلان وای چه پا کمبر بودره لانده با اور بلکه ادا دوارا برا اور ده پکه ادا برنامه پی کمبر را اغرده چه ده او سو دی کمبر پر اغرده چه ده ای اڈو که تو کهی نیده بیغیره تو ادا که ده ای نسل کشی کهی و تا تو نفی ناده که المن کر ارات لکوی تا بخ پر مجاری تو که نارواه تا نسمه تا یا خدا مانا چه اجتماعی لیواتت بکو آتون بطنات یو کس براو تو ارس پیدر بطنات پا نمبر نمبر برسات تا یا دا اتو کوئی چلکان بگڑو کلو کو لکان بگل بے لاتون سرکڑو اخبی بگل سرکڑو اشونی بگل سرکڑو او گنگرو بگل چول گڑول بے ادائی بوتنا دو لکان بگڑی دا داو تو مشتے کھانا گڑی گی اجراگان یا تو کوئی چے پا محفل کی بنا تو پترس مشتا چاند گیا آڈرات پہ ورکا اوی دشمن نکل گیا پنجابی میں وہ دشمن نکل گیا نو دشمن ٹھیک دو باسا وہ دا خلق کو مخی خونا کنا ٹھیک دا شے دشمن دا پکیر رکے دا باد دا گیس دے وہ باس ہے خیر میں وہ چیوا دے کامرا کے یا لیٹرین دا ورشے دانچ پا محبت کے نا دیو آو اپنی گی دیو پنجابی وی پنجابی وی وی وی دشمن نکل گیا دا دی کرا مرشتے کنا پنجابیانو دی چل قرآن وی ما تر پنجابیان وی تو کی کولی چه پختان دادی پختان دادی موتا چه مکوی گره خلی مکولاوی فی نما نکل فی ما آتا ای چه روح لکی دا غلی کی ابن بطوتا چه در آور ترانم انتا در ار تڑی بچه بازو اٹی دونا چایی تی دونا چون و پی نادی کمان من کارن ارا او دادی تازو بخود مجالی تو که نارو آتا تی دونا چوی فما کان جواب قومی نو جواب دو قوم دو مگر دا چوی وی ایتی نبی عذاب اللہ رامتا عذاب دا اللہ کچری تا رشتی نازا پونگ عذاب دا اللہ اوی لوتا رسا رب انصور نیور بزنما امدادو کزما پا خلاب دو قوم پاسدانو که ولما جاعت رسول اللہ ابراہیم ارکا چرال اصاز دا مگا ابراہیم اسلام تا بل بشرا پا زیر دا لکوانی چون بارک زیب دکی گی نو ابراهیم اسلام وطوی وی صرف دیر لرا گلوی که نور تا کارمو نو ایوی قارو اینا مولی کو آلی آلی قاریان وی دی یک رامن حالا کون کیو آل دی کلی اینا آلا کن اسی دن دی کلی دی ظالمان لیواتت کئی وی ابراهیم اسلام اینا پی آلو تا نا یکر پا دی کلی کی غلو تم دے اغسر بسو کوئی قالوا لنا علم بمن فيها ويدا من خبوي باغا چابانه چبني کلی کی خامخا بچکو مونګلو ته اداغه تابیدار مگر خدا داغه کانت ددا من الغابرین د فاتګلو په فاضاب کې ولما جات رسولان لوتن ارګه چرال لنګا استاد لوتل اسلام ته سی ابیم خپش پراتو دي سرا او داخه بم درا اتن شه پراتو پرتن شه پدای سر د پختونه پختون دا کنایه ده د تکلیف نه خام لکه حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایلو کله چې مؤمن په قبر کې کېغو دی شي یفسح له فی فی قبر سبعون ذراعا فی سبعین قبر ته او یا کر دی پر کولاو شي تو چې دیدلې ته مسلمانانو مبارکه اکثر قبر ته جوخ قبر کنسته کی کنه په چرته دیدلې چې ته قبر کنسته چې دا ډړو لاندې نه نور دې مسلمانان نه دي مسلمانان دي کنه نو دې ټول قبر نه دا دا نه ده کنه هغه چې قبر روح روح دې اقدا کولاو شي هغه دا ته دې خوشحالي از دې دا معنا ابیا وای کله چې مشرک منافق اب قبر کې کې غوډې شي لازمه کې پراتنګ دا قبر پراتنګ شي حتی اته ته لیوان از لاو تر دې پورې دا پختای په بل جوړ شي نو دا مانند دا لکه څنګه چې قبر کولاوي کنه تکر دا قبر تنګي کنه دا کولاوي دل او تنګي دل دا هغه دای کوم دا روح پروته لکه څنګه چې روح ته الین کې مقام کولاو شي اده خوشاله شي پکې دا کار په سجین کې دا مقام تنګ شي او ده په تنګي دا معنا راخا دا کنه نه دا کده و دا کوم دران دا نه بوخته یو بل کې ور دي دا د سختای نه کنه چې دا سره چې تنګ شي مده دا اړه می چرته دي پختو دي نو پختای خو ور کې نه ور دي وقالو الا تخف فرښتو ته مېری گا من فرښتي ولا ته غم جن شي ان منجو کوي خلا موږ بچ کو تا او ارزا مگر بی بیستا دادا میرا غابرین فاتح گروم دن فاتحاب کے انا منزلو اعلا اعلی اعلی خریت یقینا مگر اعلی راولون کیو پا اعلی نکلی والا پا اعلی نکلی رجزن عذاب من سمایت برنا بی ما کانی افسقون فضادا چیدی دیو کماتا ان کدا اللہ ولکت ترکنا من آیتا بینا او په اکثر پر خدا مونږه دې کړی نه نخ کار د خپل قدرت اپ قوم نه چک کړ په کی وی اوس بل پیغمبر بل واقعا سویم شو درې واقعا وایلا مدنا خام شربا او لګل مونږ مدې نور وره تا یو دین شعیب علی السلام وی وی وګور شعیب علی السلام قوم د نفس د ابتلا کې یا د مور افتار په ابتلا کې دغه جو کمزور شو شکست یو نو انجام یې څه شو والا مدنا خام شعیب علی ګلم موت مدنا ولا او ته یو دین شعیب علی ته مې وی او قامت ما عبادت اجزا او کې الله لا او خدا او ساتې دور درست نه عمل اخرت نو کې دنیا په مګه ته پر تاسو فل ارض مبتدین اما ګر په ما کې فساد کوم کې چې مثلا بیانې فکذبو نو دوی به درودن کو شعیب علی السلام نون یو د زلزلې ام پوجه شوارا کې د یو یوم زله هغه اورده د صاحبان اول به سشتي دغه ون راځه سور ورز غو دي بیا به زلزله هغه بیا تباہ ورور شو فاطمه فی دارین جاتمین نوکر د په پر کورن کې پړ مخ پراته او بل واقعا سرورما تدورم فیضا مواقعا وعادنا آیات کا آدیانا اتمو دیانا وقت تبین لکم او بلکتر اخ کار دیتا تا کندرات بلائینا او تیم اگر روان کندرات فراد دی وزی لمو شیطانو آمارم اخیر تکرو دی شیطان پا دامار لدی تا شیطان پی ابتلاح کم دور جو فتا دوانی سبیل فتا دوان نو بند کرو دی دا انی سبیل دا اللہ دی دا اللہ دا کتاب نا وکانو مستفسرین اده یو خپو مستفسر خو خیار دانه چی لیوانی و او دو مای من خپوی و آواتان مخی مای پویشو خپوی و وقارونا ازبرنا و مواتم آنهم وقارونا او یادکا قارونا افران آمان چا غیم اللہ تبا کردی ولقد جا او موزبر بینات او په تکتر اغلو دی تا موسا علیہ السلام پواده او دلالو توحید بانده فست اکبرو فیلال تیسان غٹو کن پو دنیا که بیم پس دمنو وما کانو سابقین آنو دی دمون بچ کی دون کی چیز تخدیده لیوی فا کلن اخذنا بی زنبی نو هر یا اونیو منگا پس آفزو جرم داگو فا بازدین آغا سوکو چراور من باغبان کانی لکه د قوم د لودل تا آباد اینا تو کو چونی ول اغلا چغی لکه قوم سمودیان امدیان وارا آباد اینا تو دی الک شونا چو مانډل منګه اغلا پدما کله کارو آباد اینا تو اغلا اغلا چغار پر منګه لکه فرعونیان انو حد اسلام قوم وما کان لا ولید دیمو او چرنو الله چې زیاتې کړو دي سره یو دوی په خپل ځانو باندې اته کوونکی پدانه دیاته کو چې پیغمبر ته بیان کو دي دا خبرونه منله ځان سره دیاته او چې قران بیانېږي او سره نه منځ ځان سره دیاته مونږ سره هیڅ نه شي کولای مونږ خدای الله کتاب بیانو کبه چې اجر الله راکړي راو کې کنه راکړي خو خیره خو چې کبي نه مني هغه به سزا یې ځان سره دیاته کې دوه مقصد سورت عنکبوت الابتلاء للمؤمنین چې چا دا مطلب توحید ومنله او بیان کړه په دغه تکلیفونه راضي او په دې کې د ابتلا منازل بیانې چې دا به چا نه راضي نو درې بیانې د نفس نه راضي د پلار مور نه راضي د مولا نه راضي ا دې مراتب بیانې چې دی مدت په سور مودي او دا به څنګه وي ان د مدت په اړه ذکر کړ د ابراهیم د نوح علیه السلام واقعا چې نه نیم سو کاله کستا عمر ټول عمر په ابتلای دا مطلب د ورځې په اونه د میاشتونو د کلونو د عمر عمر دا او کیفیت دې څنګه وي هر پر واقعد ابراهیم علیه السلام راو چې ابراهیم علیه السلام ورته ورغور شو بیا د نوح علیه السلام قوم تادیانو سمودیانو فرعونانو د دې قومونو د شعیب علیه السلام قوم د دې د امتحان بیان شي د ګور امتحان کې فاس شو پیر شو انجام شي شو هر یو الله د خپل ګناه ګناه سو چې امتحان فاس نه کو نو ټول تباہ ورواز شو اوس مثال پیش کړی شرک اند شرک اده شرک د وزارت لپاره د مشرک اده شرک د وزارت لپاره مخکې د قومونو د علاقات بیان شو علاوه چې کلن اخذنا بذنبه هر یو د خپل ګناه په ځبانونی و لکه بیا د عذاب په وخت کې څوک نو چې د راتلو دی بچ کړی دلته وایي چې مشرکان او اولیاء دی ولې د فار د بچاو په نو دا د لکه جولاګي چې دا کور جوړ کړی دی ته جولاګي کور د ایست د خیر نه د دوار په کې بچ کیږي نه د یخدانه په کې بچ کیږي او په کې لګي او نه د باران نه بچ کیږي په کې انو دشمن نه بلکې دغه کور د سبب د علاقت شي جولا چې منډي وای د خپل خود لوی لوی انچر مخره قادش لانی کوله چې دې ته ورځي خپل په ګنجر پنځم شي په کوم خل نو دا کارګي مشرک چې کم کور جوړ کړی دا الله دا ولیا چې دا من بچ کړي نو دا غنی شي بچ کوله بلکې د پکې او بند خلیب کې توبا به د سبب د علاقت جوړ شي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء صفات دا کته چې وینول پیدا لانا اولیاء مددګاران او دلته اولیاء د فدرانو کما ځلان کبوت دا پشان د جولاګي دي اتحاد بدن چې جوړ کې جولاګي ځان له کور خودم کار له کور جوړ کړي د جولاګي کور چې لکه څنګه د ایست د خیر نه نه د باران نه د بچاو نه د سردای نه د بچاو ان د ګرمای نه د بچاو خدا کرانګي د جولا دا کور د دې مشرک دا کور چې ځان له بچاو کور جوړ کړي دا د ایست د خیر نه وَإِنَّهُ عَلَى الْبُيُوتِ يَقِينًا كَمْتُورَ الْكُرُونَ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ خَمْهَا كُرْدُ جُولَا گِدِ ایس دا خیر نه دا مشرک چه کمدوی چه بابای دیوله ایس دا خیر نه دا اللہ عذاب کبراغ نیشی بچ کوره پوشه لَوْ كَانُ يَعْلَمُنْ كَاشْكَ دَي بُوِدَلَّ اِنَّ اللَّهَ عَلَى مَا دُونَ مِن دُونِ تَخْوِي وَرْكَ مُشْرِكَانْ دَا نَمْ چِتَاتُو قبر پرست است شرک نه وای عوام به دوکه کوي چې نه ادا هو بت پرستی خراب و غرض نو الله به نشي دوکه کول الله تعالی ته معلوم دی الله وای چې دا تا په کوم خیال نیولې الله وای ما ته معلوم دی ان الله علم یګن الله په دې په ما چې رحمت کوي دی به دا الله می شي څه شي ک پیغمبر رحمت کوي کو ولې رحمت کوي کو تو کوي چې یا عیسی ملک کو تو یا علی مدد صابر رحمت کوي که تو کوی چې یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت دا ټول له تمام دي چې دای سره رحمت کوي هدايه د خدای صفات روم د کشر ده هو العزیز الرحیم او دا الله غالب د حکمت والا پدې ده باندې پدې اقتدار به ال ذاتون باندې شیخ عبدالقادر دې له موده قران کې وای وای سب کو ایک لکړی سے ہانک دیا وای ټول په اولاد کې باندې مخ کې کړل بعض لوگ بت اور بت کو پوچھتے ہیں بعض لوگ آگ اور پانی کو اور بعض اولیاء کو اور انبیاء کو بعض فرشتوں کو سو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب معلوم ہے سب معلوم ہے ہاں چلے امداد نے شکر پہ شاہ صاحب دے ماں عام آگا سکھا چه آره غشش تی مراد ده چه اللہ نا بغیر ما رحمت گئی که پیغمبرانی که اولیاء دی تو اللہ کو سب معلومه اللہ در طول معلوم دی بیا وی وقت آنے پر کوئی بھی کسی کا مدد نہیں کر سکتا وتلک الامثال ادم مثالون دی بیانه مونږه لنار د فاز کوه کول د خلکو انا پویږي په مثالونو باندې مگر عالمان مگر په قران عالم چاته وي چې په مثال کوي چې په مثالونو نه پویږي عالم نه دی او دلیل اخلی پیدا کړی الله سبحانه وتعالى کبل حق چا خر شي ان فی ذلک الآیة یګر په بیان کې خامخا دلیل د الله دی والی للمؤمنین فارمونو کوم د فاده مؤمنانو او تو ما وحی لیکا او ترغیب فی تبلیغ دا لا کتاب بیان کا او تو ما وحی لیکا من الکتاب او ولا هغه چې وحی کول تا د کتاب نه رد شرک کا بیان دی وکا واقیم الصلاۃ او جاری کا موز امر مصلح ځکه چې قران بیان دی تکریکول دی دی اول دی ټکول دی جیرونه دی ادارن زخمی کېدل دی مال تبا کېدل دي نو موږ کو چې الله دې مضبوط کړي دا موږ د فاره د نړۍ له کول به خام ان صلاته کنن موږ تنا من کوي سړې ان فاشا د بیا نه ور منکر ناروونه سړې کلکای غټ بیا ای او غټ منکر چې سړې مطلب لري دي دا موږ کو چې الله دې کلکې اته یو خبره ده دی الله وی موږ سړې من کوي بیا نه مناروونه په دې ملک نو ګور ټول موږ ګزاري جماعتونو کې ځای نشته او خاص کر دي د روزو کې وګورې دغه په دې روزو کې چې کوم بیاي شروع ده په هر کور کې ټي وی ګان دي او رس په لنډي او دا هر چا ته په لاس کې شي ان دي هر شپې په راغی غلط فلمونه به ګورو غلط خبرې به کوي نو دا څنګه نو دا مزمز نه ده او د خدای کتاب غلط وي الله اکبر نو دلک دا هدرونوی خدا موز نده چه پا موز بان بیهی ختم نشی دا معاشره نا انسان نا بیهی ختم نشی منکر دا ناروان نمانی نشی نا پا دی پوش دا موزی موز نده لکه روز تو را دی مخی ترجم صورتی نسا که یا یو الذین آمن لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا نزدین شای موستا پا دا سیار که تاب نشکی حتا تعلمو ما تقولون تدیب بور چه پوشه چه پاقوان چاہتوی والا جنوبان انا پا حالت دا جنوبات که حتا تا نپا حالت دا جنوبات که حتا تا تصیبو اللہ وی چه پخپل خبر پوئی که نموز تا نزدین شای موزو نکی دکت اگا موز دی موز نی دا خدا اللہ سر خبری دی نیچه پخپل خبر تا پوئی که نا چې په خپل خبر پوهیږي ته سبحانك اللهم ته په معنا پوهیږي ته په خپل خبر پوهیږي نه دا به ثبوت دي سبحانك اللهم وبحمد فاقد تعالى الله الله ته پاک دی جزنا الله ته پاک نه دورنا الله پاک ته نائبانا نه ته دا الله نائبان دي سبحانك اللهم سبحان وبحمدك او الله د خدای توپ سبتون ټول تعالی دي چې بیا اسباب ته نیول کې او دارنگی مالک دا خیر او دا شرطی بل سوک نیشتی و تبارک از بکا او ستا نوم چی کم دی دا برکتا چی پا موز کودا وی اب یا بار وی بل سوک برکتا چی بابا برکتا چی و تعال اجد دو که ستا شان دیر چطی ستا درجی دا مرتبه سوک نیش رتی و تعال اجد دو که لای ناغیر او نیشتی بل حجد ترا بیستانا دا خو او دو بالله پناه وان پا امداد بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان خاص مهربان داستا موز ده کنه بیا الحمدلله د خدای توپ ټول صفاتونه خاص الله لري د خدای توپ ټول صفاتونه چې بیا اسباب کار کوي بیا سترګوی دی بیا تاسو نیول کوي بیا خور دای موجود دی په اعتبار دی نو خدای صفات د الله دی بل چا دی ماته چې بل داتا دی بل غوث دی په دې موس پویږه تا داسه موز دی رب العالمین فالوق ہے ټول مخلوقات ته ټول مخلوقات پالي کې پیغمبران دي کولی ټول محتاج دي نو ته جواب لا پکې داتا دي او دا په خوست ته نو په موس بوېږي الرحمن عام ربانو له په دوه په دشمن الرحیم خادم ربانه دي په دوستان دنیا کې قران ته کې نو دي اخرت کې مجرن ته بو دي مالک او دین واقداد رو دی چه داد و صدا دی پا دا غرد ایس سو با جنت سنخنی چی بوده ایس سو با جنت سنخنی چی بچ کوره تا دا اللہ پا کم دی بس ہاں شفاعت ایس دی بایی نو این یا صورت و مستقل اللہ من کلکی پا قرآن اللہ من کلکی پا توحید اللہ من کلکی پا صورت دا وقتا پا موسکو آئی آبار بیا توحید پیجن قرآن لرا دینا اپوزونه دې عمل نشته دغه خاده کې دا د الله سره خبرې دي. حدیث کرا دي نبی اسلام فرمایلو چې خدای پاک وایي چې قسم تو صلاته بینه او بین عبد نسپین ما مستقطق تقدم کړي په خپل مینس کې ار خپل بنده په مینس کې نیم نیم نیم زما ده نیم د باندې یاد ده. اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين کله چې بنده وایي په مسکه الحمد لله رب العالمين نو قال الله تعالی اتنا حمدنی عبدی بند الله وایي بنده زما حمد ویل. واذا قال عبد الرحمن الرحیم کله چې بنده وایي په مسکه الرحمن الرحیم الله وایي اتنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلا. واذا قال عبد مالک یوم الدین کله چې بنده په مسکه وایي چې مالک یوم الدین نو قال الله تعالی مجدنی عبدی بنده زما بڑائی تسلیم کړه یا بنده زما بڑائی بیان کړه خلکو ته. پیدا کر عبد ایاک نعبد یکزن کله بنده ایاک نعبد یکزن نو قال الله تعالی هذا بینی و بین عبدی دا زما زما بنده منځ کې نیمه ده ایاک نعبد زما ده ایاک نستعین د بندیانو ده. پیدا ابواد ولی عبدی ما سالا اب بندہ لاغری چمانا سکواڑی. پیدا قال عبدو ایدن صراط المستقیم صراط اللذین انام تعلیم غیر مغضوب علیم ورد ظالیم نو کل چا بندہ دا وی نو قال اللہ تعالی هادا لی عبدی دا ایسد بندہ زمالا ولی عبدی ما سالا چی بندہ سکواڑی دا اللہ سر خبری دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وی زما چڑوشی چې دا الله سره خبرو کوم نو زه موږ شروع کوم اچ کل زما اړوشی چې الله ما سره خبرو کی نو زه قرآن شروع کوم. از سوچ چکا په دې ملک خلق کې تلاوت کوي دې سره الله خبر کوي دی کوئی دا الله خبره غویان لګیا دی بس او موږ چې کوي نو په موږ کې دی الله سره خبرې کوي نو دی پوهیږي چې موږ سوا نو دا موږ دی دی مستخوی فویل للمسلین حلاکت دید فرد مزگودار اگ مزگودار هم فی صلات هم فی صلات امسا هم چای پک پل مسکی غفلت کن کی دی غفلت کنی سن امانو بازان پوکی بی خبر دی فویل للمسلین حلاکت دید فرد مزگودار الازی هم فی صلات امسا هم دا آگا کسانی چی پک پل مسکی بی خبر دی چی دا سواما نو دا موز ده دده وجه با موز پا دنیا پا ملکی موزونه دیر شو موز گذاره لیکن حیاء بیایی زیادی کی حدیث کرا دی یشی کو ایاتی علن ناس زمانون قریده چه خرقه و زمان راشی یک تمیونه فرمت آجره چه پا جماعتونو که بس همی جمگتی جوڑی کری ولی تفی مؤمنون اپا دیکی و یو ایمان و عالم نی قران ته جنن نه نه دا بس ایمان دی ولیس فی مؤمن فدای کو یو ایماندار دی زه ٹھیک شو مزونه کای تندی تور کړی دی بس وا کی جب کچو دی اباړي راخی دی برې تخری دی اغلی غلی ګری فلاره کله کنا جوړه په خلق وسان دی دا مزه بهای خط بنه شو منکرات شرکیات ختم نشو لاله زیاتی موز په د موز په مطلب نه پوی چې دی سبحانک الله ما پاک دی الله سره پاک دی دوی جزنا نایبان نه دنا دورنا شرک له جړو وسته چې دی وای او بحمدک صفاتو د خدای توب خاص تعالی الله بل چر دی ته داتا ته غوسې د مشکل کوجه نو د شرک جړو وسته او تبارک اسوک برکت ستا نومه چې الله بل څوک نه ته ستا ته برکت چې بل څوک نه نو دی وای چې په برکت د فلان کې د شرک وی خو باسه او تعالی جدوک ستا شان دیو چته الله اس سوک سادا دنش رتی دے شرک لیوی کو اس طرح ولا الہ غیرم چی بیا دے اعوذ باللہ بسم اللہ بیا الحمدللہ تو خدای توب تون سی بدون خاص اللہ علی تو شرک بنیاد ختم کو چوئی رب العالمین پارون گے تون مخلوقات شرک بنیاد ختم کو ازکا چی دے تون مخلوقات پارون گے که پیغمبران دی که اولیاء دی که فرقی تون مختاج دی اللہ تا اللہ نے ایک نادول کمارا ہے ایک داتا کمارا ہے غوث بکر کمارا ہے د موس په یو یو دکې د دې شرک بیخو واسي او د توحید د توحید خزانی دی پکې دې سورته حضور ته کار لوي کنه چې په دې کې د علمونو خزانی سورته فاتحه نو د موس په مطلب پوه نه دي چې کله د موس په مطلب پوه دلته یو ځل یو د مخ بودا کې د روجو نه مخکې د درد د دورې نه زور مخکې یو کاسو راغی ما تر د کارو نو دا غرور سره ته مسله وه نو ما ته یې چې راغه هغه ته ووایه چې داسې کړو داسې وکړو خیر ما ته چې زه خو کار له تللم نو ما ته ویل ته ولې تلې که زمونږ ما ته کور چې روان ته ولې تلې یاره خیر دا خلک ډېر خراب دی او ګمراه دی ما ګوره سه خپل کور روانو که نه نو ته ولې تلې کار له وي زه ومنه داسې وچ ما ته کیسه وکړه وی د خلکو موزونه خراب دي او ما موس خو ستا هم خراب دی وی ولې ما دا دوی چې تاسې موس سبحان کلام په معنا پوهېږي وی نه نو ما دا موس سه دې ته خولی فویل للمصلین دا موس دی وی ما کال تېر ما په کال کې تا ته دا وویل چې سبحان کلام څه معنا ده دا ستا کوم تبلیغ دی دا تبلیغ دی ظالمه چې یو کال دې د بچو نه لرې تېر کړه اته چې په کور کې مې مصیبت وو ما په غیر مونږ پیدا شو نو دا تا کار وکړه په موزو پوه نه شوې دا موس ته خو الله وایي هلاک شوی دا سړی فویل للمصلین قرآن کریم وایي اتلو ما وحی الیک پوه شو په خبره باندې اتلو ما وحی الیک من الکتاب خفه نه شئ ګورې زه اوس هم وایم زما وروڼه دي تبلیغان مسلمانان دي مونږ ته کافران وایو خو مونږ صرف خفه کیو په دې باندې چې اسې بېسه په منډو کړې دي کنه هلکه ورته وایه چې کوم ځای قرآن ویل کې ته کېنه لري نو په موس خو به پوه شئ تاسو نو په منډه کړې دي او ادا یې ورته ویلي دې له علوم په کار دي او که دا په بی علومو چا د کافر کېږي بیا استغفرالله در کافران شو دا خلک په قرآن باندې سړی مسلمان کېږي ادای دوی چې بیل سوار لوم تا ته مدک مشران وای من صرف دای ته داوی چې دا مشران هو پی جنې د اساس دشمنان دي چې قرآن نن باندې د اساس دشمنان دي الله باندې ګان او من ساتو خیر خوایو د من رونه مسلمانان دي خدای هم جنت ته بوله من در باندې خپه دی او قتل نه شي ګورګ قرآن نه ویلې اته دان کوي بچیم ته واکړه خدیم ته واکړه غریبانان تاسو ارته کې سندري وای د دې ته سندري وای بچی بلار ګوډو ګرد را ګرځي که خلک د شپې نه جوړي څوکښنه چې مو دي نو پردي سړی هسپتال ته بیره به سوره بده خبره نو کم از کم قران ته کینه زمون کورونه خانه اوتلو ما وه له کمن کتابه اول لا چې وای کول استاد قران نه دا بر ولې وان اتلو القران اما ته وشو چې لولم قران دلته دی اتلو ولا چې وای کول ته د کتاب نه کنه وای یو رسول بلغ ما دې کې مرا بیک اے د ما پیغمبره تبلیغ کدا کتاب چې رالي کې شه تا ته تبلیغ کا دا به بیان بل څه نه غره بل کتاب لاس کو ان دی وا واقمن صلات چو کی دا کتاب بیانول ګران کار دے دا هر باطل رد دے پکې باطل فرض خو جړی کړی دی مضبوط شی وی دی کوم مشرکان دی کبی دتیان دی کدی فروج دی خډی ری جړی دی پای کې وزیران هم شه پای کې بادشاہان هم شه پای کې خانان هم شه هر زور شه او تو یو کسی استا طاقت دی ته وته کې اقمن صلات مز جاری کې چې الله دې امداد کوي مز دې دې کوا ان صلاتا یکرن مز منا کوي بهایی و منکرات ناروا موسکا و دیه سر بدا راشی آی ابن جوزی رحمت اللہ علیه وی چه سرات نمرات قرآن ده یکرم بیان ده قرآن تنها منا کئی سڑه ده بهایی ده منکرات دی وجنه کم ده چه قرآن در شروع شی آغا ده که بهایی ختم شی آغا ده منکرات شرکیات ختم شی بیرات ختم شی وشه دی گل بهار کې چې درال مدل ته ارز دیرو او تل الحمدلله اس پکې نه د په بریلې چې موږ ته پک دین اسه خو بریلې ته ختم شو شرکیات بدات ختم شو خد اکثر په پردو کې ګرځل ته په دې علاقه کې ترې چې موږ ته کې نه نظر خود قران اثرات دادی چې قران کوم بیانې کی وشه هغه د منکرات ختمې کې د قران د الله د کتاب کمالات تینا کم کور کې چې بیانې غا کور کې برکات را دي کم علاقه کې چې بیانې غا علاقه به رحمتو را وریږي البته د شیطان غت کړنی ختميږي دا یو د الله کتاب ول کتاب نشته ورته د الله بندګانو ان صلاتا یکرم بیان د الله کتاب تنا من کای خلق د بیا او د منکرات نارواونه ولا ذکر الله اکبر او خامخ بیان د الله کتاب ډیر لوی کار دی لوی کار دی دا نج بزبکو دا کیدل لوی کار دی اپن دو چطول لوی کار بیستارا نا لوی کار دا اللہ کتاب دی دا دیز دا کونم لوی کار دی عدید وی وجاہد بی جہادن کبیرا اجہاد کا منکران ترا پدی قرآن ترا جہاد لوی جہاد قرآن ترا سورت فرقان آیت نمبر باور کتاب تاسلو تو التم دی ولا تذل کافرین اما من دا کافرانو چه دای بر که سستی را ودی دبا بر مانا ودی وجاہدون بی جیادن کبیرا اجیحاد که دا منکرین سر پده قرآن بان جیحاد لوی جیحاد قرآن تا بیدی لوی کار قرآن تا بیدی نبی اسلام وی خیر کم من تعلم القرآن و علم غور پتاست که طول که زیاد خیر وال پتاست که آغا طول ده چه قرآن تا که بلتی خیلی دا دیر لوی کار ده دا دا بیاو کار ده دا پیغمبران کار ده صحابو کارو دا لوی کار ده کده خانه والله یاد مات اللہ پوئی کی پاغمان تاثی کوئی اس طریقہ نے تبدیل کہ قرآن بیان منکرین رد بسنگ کے والا تو جاد کتاب اور جگڑ مکود کتاب والا سر مگر پاگا طریقہ چاخلی طریقہ دان چیاگا عجز مخلوقات دے یا پاگا کلمہ بانے چاخلی کلمہ دا پتوہین پہ امامت ہے بجنگ نہ کے وطرا پوٹون بجنگ نہ کے ورے جنگ کے جنگ باس کے نو پدی مطلب کے الا الذين لیکن آکر ظالمان دے دین دین دغی طرف یال کے لہجہ بتا رکھا اگے ملزم کا و قولوا آمنا بالذی ایمان رے پاک ذات باندے پاک پاک کتاب چلا لے گئی شے منتا ا پاک کتاب چلا لے گئی شری تا اس او جے تروا دم گو جے تروا اس تا یہ کیو دے امنگ خاص دے اللہ تعالی کی خودن کی وہ ترغیب قران بیا ادا کریں گا تا تو قرآن فلدین آتنا من کتابا نا کدن چورکر من گئی تا پام دک فل کتاب ایمان روڑی پا قرآن باندی تو چا پڑھے کہ چا اللہ تو قرآن مینہ چولی دا آگی قرآن منی ومن آول آئے آدی موجودونا آتون چی ایمان روڑی پا دی قرآن باندی آئین کار بنا کی فاتون زنگوان مگر منکر دو قرآن انکار وسلم کئی کافر دا مسلمان زن تا وی کنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ويا كذان چ کافران دي مقود مغرب مکی دے قران تا مکی نے قران تا اشور پہ کی جوڑ شور جوڑ گئی جدی لو روپ پہ کار دیو دا امیاں لبنوئی امیاں تے نہ کھول کی کفر دے دادی خام خا کا میں اب شی کافر دا ہوئی دند مسلمانان ڈیوٹی دا کرا دند مسلمانان ہوئی ادیندار خان ای لگی اشودی او شور پہ کی جوڑ کڑے دے آئین کار بن کئی دن فیاتونو کے آتون دا تو اینا مگر مند کرد وما کون تاتا دیو اس صداقت نبی سم آنو ایتا چتا دوستا مخید قرآن نسا کتاب آونا دے خط کرو پر خلاص بانے کچھ کتاب دلوستا بے مخی یا دے خط کرو ایتا اللہ تابر مبتلون پداو کی خامخا شک بکڑو باطل فرستو شک بکڑو داو تا چا خیلی دی الحمدللہ مونگو با چا مولانا کتاب نے ویلے الحمدللہ گدی خلق بہلے لیو جدا اور پلان کی نے ویلے مونگو ڈارے قرآن ویلے الحمدللہ رنگ مالگر ڈارے کوئلے لیو بلو آتم بیناتم بلکد قرآن کریم دلائل دی واد دی فی زدور اللہ دیوں تل کتابا پسینو دا کتان شور رو شور کتاب دا پا کتاب اندر آدی دا نسینی نسینی تر آدی چه کما سینه که قرآن وی چه بلت بیان کی نفی پوئی گی چه سینه که قرآن نی ده کتاب نی گوری تفسیر نی گوری آقا نسوک نیش ده کنه ده چه ما ده شو القرآن ده سینی نه ده ما سینی تراغ ده ده مولانا توی با اللہ ده عمر که برکت ها چایی وشه اللہ ده آقا مرکز ده بات کی ده آقا ده سینی نه ده ما سینی تراغ ده ده ما ده سینی نه تاو سر روان دی ساز سینو نور ده بازی د دې وجه نه موږ تفسیر نه لیکو چې القرآن تفسیر نه ما ته لیک دی د کلی کوم به ولس تفسیر لیکو شل په دوه چې ته به ودی ما ته لیک دی ګران کار نه دی اوس به ودی کوم ابلا په دې مو غټم پکې خو بیا مخون به دی دا نن چې خلک نه دنا د دکه ته ناسي چې دا سینی نه سینی ته دی پاغیز د کیږي نه د پیډای شیخونی که تفسیر نو څه فائدہ وکړه ایسا نه دا غږ د ختم شو تر تو چا ژوندې خو بس اگر تفسیر نہیں کہ اس خلق تھا تفسیر پروت دے پکور کی جوار قرآن پروت دے کنا بس گوری ہے آئینہ بس زندہ کی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ ڈیر خیار بلکہ خیار بسو اللہ امداد کو گنیا غم نکلے اگر ما لکلے دے خوبات خدا پاک اگر نہ لکھا لکلے و تبرو دے ما پر دے لگ وقت بلا لکلے دکھ لکھا ما فضل جلد ما تا غمشتا تفسیر خق کلے دات بمبار تفسیر پوشے خلے کے نہیں لکھا بیا بے خوان ختم شی دات سینی نہ سینی تا دی دا چې زمانه تل دکې او ته نه بل دکې د بل نه بل د بل دا فن کوي ما بخپل وی چر د شور قران ولې تفسیر نه لیکه دوره خبره د چې دی ایتو د ګور ما وا وا شیخ القران الهامي سره بس مولانا دې ته مون کله کړو به وی چې شیخ القران تفسیر به غوې نشته راغتل الانګه شته هغه نه لیکم ولی بیا به فن ختم شي دا د سنین سنی ته دی د استاد نه به زکه چې داغه سینا کې نبی اسلام تاسو یې الله قل نزل روح القدس من ربك بالحق واجه قل من كان دول جبريل فانه نزل على قلبك باذن الله سور بقره کې تیر شو کنه ادم ستان کې چې دا راغله ستا په سینا باندې ته سینې سینه تر دي چې په سینا کې قران نه را دي قل من اقول من كان ادو لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله فتراغله اند پیغمبر دزړه راغله صحابه تا صحابه دزړه راغله تعبیر تعبیر تا دای دزړه دزړه راغله ته بتاویل تا نو تفسیر خلکو نکلی دي ټیک ده که سره ځان له ګوري خدا ته هم جواب کړي ما چې شو قران نه کوم لید اوریدلی امانه نیریږي ما چې کوم ته بولان څه نه اوري امانه نیریږي چې کوم چې تفسیر کو ګورم ارغه ټیک د زوا ما واخه په ما نه بل وخیری د کاغه د ما سترګو تراغلی یړ ته نه راغلی د کړه ته خو هغه راځي استاد نو اوري کان کم خلک چې د تبتر نو ګور ډیر ا دغه تر تو نه کیا ته د هغه شاګر مټه کې نه تکي دا نوټ کوي ځان سره د آیاتون ته وګورم سوچ پکې کوي خو لی ادب راته کم خلک چې تبتر نو ته پراتی ا تفسیر درته نه کوي د شاګر مټه کې نه تکي تاسو ګورئ کم خلق چې ساده قران مجید نه کوي ا د سینی نه بلته وي ا د غبر سینی ته غزي چې سینه کې قران نه بل سینه زکه وي بلوا تو بیناتون بلکې دا قران کریم آیاتونه دی واده دی وي کم سره چې بالکل امی ا بالکل ټکه دی ویلې پټی کې نه پويږي هغه چې دا قران خو هغه ته ډیر خزه کیږي زما فند وی آی اردو اردو پښتو نه پوی دی آی ودا که ساده نه وی هغه نه بخل کو ټکی پټی کیس د کو دارنګ ډیر خدي نور دلته دی چې لیکل نه شي کوله شفیقه دی کور ولا لیکل نه شي کول داسې خاط انو هغه چې تو سوی خلق دی زکای سوره چې تب ګوستاځی کې کنا کتاب سره ګوري دور وتا ته ګرانی به ته هم ګرانی کی بلو اتم دیو جنا لیاقت مولای سے بیرو خیارو اگر چرتا تفسیرونو کرنے اگر وثقو اگستیو ویدن کورم نایداولی ویدن کورم ویدن تا تب دورکو طول دوری ما سرک کردی دیر نر انسانو اخیر اگر ناسی نو ما تیغاق نو کرد کردی و ما تینی پیٹا کی ناسی دوی داکتر منی کرد مرز مکی نمائی کی نکا پا کٹ کی بناسو پدی پیٹا کی سو کالا بیا دل ترانو بدغه بیر اغه کته کوټه واغی کې بناسو یی داغه دور سخت بیماری او سخته لیکن دغه چټی نه کوله با قاعده بناسو اغه ما ته وی وی دې چې دا در تو کوم ستا کنه تا تر یو کار دورا وی دا بیا د ټول کلم دک بیا نو دوی تفسیر نو ګورم بیا غداړه ما ته یاد یتی مو وی دا بیا بیا نوم دا ما ته یاد شي وی چې کار بیا ته بل دور وکي بیا دا غورم بیا غ بیا نو اگر تو زمان ٹھوئی دوری خدا یاد کرو پدی طریقہ مانے اکم خلق جد پدی شد و کیسٹو نورم دقا سی کسی دی دا کیسٹو میسٹو خدا دیل خیر دا یا زنانا را یا ما یا معشوم دے چار تینی لیکل دوا دیو ری کیسٹو او دی گوری خیر لیکل میکدان تے لیکل گی کم چی لیکلی دا کاتر شد دا کتا کیسٹو نور اونی کن دیا غم ٹھیک دا ہم ٹھیک دا خو اتل شے گردار چے سنین سنین تا دی قرآن قرآن دست قرآن مقام سنہ رکھا بلوا اتم بلکہ دا قرآن کریم آیاتون دی بیناتون واضح واضح فی صدور الذین اوتوا العلم پتینو دا کتان کچور گرسیو دا علم ما لس دوری دا مولانا سیب نکردی توی مولانا ایو دورا ما دا میر سیب نکردی دا سربان والا میر سمیر حق سے آد شیخ دورے ماں تھا یو دورہ کرو شیخ قرآن تھا پچیاسی کے خمار آغاز دورے ڈیر زیادہ ہو رہی تھی تریاسی دا دورہ ما یو دیر سالیو دارا ہو رہی علی کلی میرے باق کانا تو رہ مانی کلی او دا آغاز پچاتر دورہ ما لیکلی دا داغه د 77 دوره مانی کړه داغه د 79 دوره مانی کړه د 80 د 81 د 82 د 83 د 84 د 85 د 86 د 90 مانی کړه ادا ما سوسو د دورې د لا ما ټول لیکلي ادا غي به ما خلاته راځي هغه ما سر دغه دی نوټ دی داغه د سینین ما تراغلي داغه د سینون د سنون را دي ګورې نو کتابونه نشي راځي د قران علم د کتاب نه نشي د کولا نوټ کا خام دا به د سینون از دکې بلوات و بیناتون بلکہ دا قرآن کریم آیاتون دی واضح فتنو دا کردان دور پر شتا علم دا او دول علم چاہتا ہوئی چه قرآن پس پیت پسی نکی چه قرآن نور دیگا او دول علم ندی او اول علم چاہتا ہوئی دو چه توک توحید بیانی شاید اللہ و النوم لا الہ الا اللہ الا ہو والملائکۃ اول العلم سورۃ آل عمران 18 کے بیان کی اللہ چی شان دار چی ریش بلا ترابی دے اللہ نا او ملائکیم دا بیان کی اول العلم اصحابان دے علم دا چی لا الہ الا اللہ کم خلق توحید بیان ہے غتو تو اول العلم ہے کم خلق چی قران پسینہ کی وی غتو تو اول العلم ہے چی قران بیان فگی دا عالم نہ دے کرے اٹھی دے نور کتابوں مولا بھائی فارم نہ دے وما چھت بھی آتی نا انا پویز فاتون بانی مگر دا او اتکار دکی دن فاتون مگر مگر دا علی مان او دا جر مکتیری دا رسالہ دا قرآن تا او آئی دا علی مان لاو لاو در رے آتو میرا بی والنا در نشب پتا بانی موجزی در رب در نکدے پیغمبر موجزی دو خی کنا جواب قل انما الآتو عند اللہ و یکنن اختیار دا موجزو اللہ تا خیر زمان رے نو تصیب یا انما و انما انا نذیرم بین او یقینان زیم یا رو کن که خارد ما کارو داره تو خود نذیر ما موجدی دا اللہ لاز کری بل جواب اولا میاک پیم آکاپی نه دید فاران انا چمنگا را لگل پتابان قرآن جو تعلیم چلو تشیب دیبان دیل دا کافی دا دلیل چی دیو ابی سری دخلی قرآن بیانی گی تا تبویوی تو خالب نی وعدہ کافی نہیں چلتا تو قرآن بیانوں میں تو خالم نہیں وعدہ امی ماں ہوئی چاہ وہ امی تو پھر جانے قرآن کے امی چاہتا ہوئی امی خطا تو آوائی وامنو امیونا عبادی مولی او نامی آن دی لعلمون چنبوئی با قرآن بانے اللہ مانی مگر صرف تلاوت تالو مدر جب صرف تلاوت در تجوید در نکا تو با قرآن نے کوئی امی خوئی تا تا بیلی دوا ما تو غالا اطول علم بیلی دی دا اللہ بندہ وائس واللہ گناہ گارے ما تو آئے بیو ہے قل انما الآتو ان اللہ و یقینا دید ہے اولم یکفیم آکاپی بندشی دید پارا آکاپی نے دید پارا انا چمنگرہ لگلے پتاوان قرآن دوستیشی بدئی بانے نو دا کافی نا دا موجدہ چو ابھی سڑے قرآن بیانے ان فی ذلک رحمہ یگر پدی قران کے خامخا میں روان تھا نا اب فاندے فراقوم چی مان روڑی دل اپ کتاب بان بل جواب تما تو عالم نو ہے نو قل کفا باللہ بیدی و کافی دے خاطلا بین زمان تا گوا چ اللہ ما تعلیم بیدی ما تول العلم اتول العلم بیدی یا رب ما فی سماوات و دل اللہ پاوان جسمان نو کے پدم کیدی آکتان امرو چی مان روڑے آقادان چیمان رب الباطل پا باطل و نور کتابونو بانے چی نور کتابونو تا علم آئی و کبرو باللہ او انکار اکرائی پا قرآن پا اللہ پا کتاب دیتا علم نوائی نو لائکا مرخاتون دکتا واندیان دی و استاجون فی العذاب افضل وارترا وارتانا عذاب لرا دوائی چی منگا غلط یو پنگ عذاب را لین جواب و رولا جلو مسمع او جرنوی نیتا مقرر دا عذاب چه پا قبل وقت برا دی لجام را دام خامخار اغلب بودی من کرون بان آدم او خامخار را بجدی تا دا آدم ناصافا و هم لا جورون عذیبا نفیگی یا تاجون کبیل آدم پا تلوار تر وقتان آدم چه پنگ آدم را بگن جواب و اینا جهنم ها یکنان جهنم خامخار اگرون که من کرون لهم ستا صدا دنیا کنه برا بگن تا دا قرآن من کری لکه څنګه چې د قران والو اجر په دنیا کې نه برابرېږي، لکه څنګه چې د قران د بیانون کې اجر په دنیا کې نه برابرېږي په آخرت کې. نو منکر د قران ستاسو د قران په دنیا کې نه برابرېږي، طالب الله جهنم په برابر کې وایي. ویا یوم شام العذاب فار کی چ پټبکی دی لاذاب د پاتا دینا ادلاند کو دینا او بوئی الله او تک استداد اج ویتہ کو قسم کول تو قران خلاف کو دای صدا واخلی. اوس اخر کی بیا ترغیب فی تبلیغ، چونکی ضرورت کی ابتلا وا په مومنان باندې دیو جی شیطان سړي کوم د انات پیدا کړي قسمه قسم او سوتیه چي کله مړ بدی کدو کله کل نه مشړي کله وي کور بدی خراب شي کله کاروبار بدی خراب شي کله وي امن بلني مګر نه او سوتیه دغه ما وختي تفصیل کړي دغه جوابونه دي. یا عبادی الذین او بندگان ما کتان امن چومن لمثلا چبتلا وترم ابتلا تیر کړي او کتو کو شړي نناردی واځه یګر تماتم کا فراح ده نفیا بابن خادم بندگی کوي کل نفس ذائقت الموت هر نفس کو کړه مرده بیا مون ته واپس بکړی شي. ا کذا نامن چویمن لمثلا دیکھتلا عمل وکنه مخام خا زایب ور کوي ته د جنت نه بارا خانی بای ول لاندونه نه ولی همیشه به پدې کې سخته د اجر د عمل کوم عمل ستو به قران ته دا قران د عمل ټول کې خوسته عمل دی اسخته دی اجر د عمل کوم کې په قران باندې الذين دا عمل کوم کې په قران حقیقتا صبر او چکلک شو مشکلات تراله خلق ول ټکول چکلک شو مزره تر نه وغلا والا ربي وتکلون اپ خپل رب باندې ځان سپاري اتوم ردی دی جاندار نه لا تغلوس خان کنه بار کای خپل رک پم لا باندې وایت ال دل چې په غیر زوال پاره د اچولې پند سپیر دلې خر دی دلې بس دی سارو خو یو مخام را دی دک خېټه مرغان ته لیدلی چردا چې دان تر راډی سبان بار حدیث کرا دی. لو انکم تتوکلون علی الله حق توکلی کچرتا اس با اللہ توکل کو لکتن چی دا اللہ دا توکل حق دے اللہ رکم کمار دو کو کمار دو کو تویرا تا دو خماتا و تروخ بیتانا نو اللہ برد در کی لکتن چی رد کور کے مار غالا چی سار کے تشی ججوری دی اما خام کے ڈکی ججوری دی و پس مرائی ڈکی شی تا دا با اللہ در کی وکا توکل فالداؤ کو لوګو نعمت پکې مرګ په دغه کې نه کنه په جاله لګ به ته لا تخفي خدای سباله مې جمع کو دروږ دروږ به تا نه خل خل الله درکې او کته چې سباله جمع کو په الله ته توکل نه قسم نو بیا الله به تعالی په حساب درکې. نبی صاحب وای ام المیتا چې لا توړي په لوګو کې مګدا حساب ملګو فیو ای اللہ علیکی اللہ بے پیسا کسب در کئی کلاو لاس چلو کلاو لاس چلو چی اللہ لے کلاو در کئی کم خلق چی کلاو لاس چلی اللہ لے خود کلاو در کئی یو دا فضول خرچی چی کل یو ملتا مندی وی کل بل ملتا دوی آیاشای نا پا جزان بان اخراوان پا گاندیان اخراوان پا غریبانان اخراوان پا خپلوان اخراوان اللہ با لدور مالدر کی جزیسا بے بیانی که غواړی چې ما زما مال دې زیات شي نو ته مال لګو په غریبانو په خپلوانو ته ګوره بیا چې مال دې زیاتې کنه په دې مری مری نه کله مالا کالام ته بیا بچي او کله مری دغه نه دغه پیسې په غریبانو خورو کنه. وکای من دعوتن ازور ډیر جاندار نه دي چې نه بار کوي پر خوراک په ملا باندې الله خوراک ورکې دي ته تاسو او دا لورې لوکه په داته ولین سالتم او کته ته پوسکې دي مشرکان چې چا پیدا کړی ځوانان بکې او چا تابع کړی نور اسبوم خاب خوای الله د بوجا نه کیدو ګره او ارث الله کوي دی وای موږ چې الله ته ونه کوي اغه قران ته نو ناس نوستا په هغه چې الله ته ونه کوي دغه باندې خلاصې دي خلاص شو نه وي ته نه شي خلاصې فانا یو فكون نو کوم تر دې کړه شو الله یو ستر رزق الله پر هغه مال چاله جوغه خشي د خپل باندې تنگي چاله جوغه خشي یقینا الله دې فروت باندې پوها او که تپوس کې د ابو جهل دي نه چې څوک راوړی د برنه باران نو تازه کوي په دې باندې مکه په دوچېدو دي نه خامخا وایي الله وګوره الله یې منه کنه ایمانم وایي موږ وایو چېرته الله کوي وده خو ابو جهل بهو خو هغه هم قرآن ته نه کېنه تو ماته نه کېنې هغه هم توحید نه منې تیم نه منې خبره ستا د هغه یو ده قل الحمد لله وعد خدای ټول ټول صفاتونه خاص الله لري بل چاله نشته نه پیغمبر له نه ولی له نه فرښتې له چې بیا اسباب کارو کی او هر د حاضر ناظر شي هم شو خوشاله تا شي دا صفات الله ده بل اکثر لا عقلو بلکې زیاده نه فیږي وما هذه الحیات الدنیا خیات الدنیا تدیر من دنیا انا ده دا جو دنیا مگر تماشی ده رو بیری ایو قرن کرد آخرت خامخا اغد اتل جون اتل جون آغده اغا اتل جون لکارو که دا دنیا خودو بیا بس ایزی بطی نا ما شمان سار لرشی کورن جون کی تر ماس بخیر لگیای ما دیگران نو چرا دی لطی ولور که روان که دیتی دا اغا چل نستا الله تبور کې ذیبت نه ارته په پات شي اصل کور اخرت ظالما لو کان یعلمون کاش کده پیږي فایدار کې په خپل کې فت کلی چې دوار شلې په کشته کې او کشته باندې طوفان راځي دا الله ته چې کې الله ته په ځان کې چې خالص کړو کې الله له خپل دین هر کله چې خلاص کوم دې په طرف دوی چې دا ته بده ویش شرک کوم کې دا الله سره بیا پوچا باندې یا رسول الله مر دې او سره دا مدد په دریا کې به د مکه مشرکان الله رحمت یا الله یا الله یا الله دمنن د پاکستان مشرکان په دریاب کې یا پیر بابا رحمت شه او زو رحمت شه د دودس کال بیړې درې سره مدد شه د باقي مشرکان په دریاب کې یا الله یا الله یا الله لیکفرو انجام دا شه چې کفر وک پاک باندې ورګو مونږ دیتا او او لولې تماتو او پاد دې وځي په دنیا کې زر چې په وبشي عالم یرو ان ګورې ان جنن حرم امنن چې مونږ ګرځولې حرم شریف امن والا او ته حتی په نات او اړول شي خلق من حولم ګرځا پر دې نه چار ځا پر امن نشته او حرم کې امن نه ده نو ته مسله بیان کا تر با مونږ در کما افا بالباطل یؤمنون افا باطل باندې یقین کوي د ابلیس په وسوسو دا شیطانانو ناکار مولیانو پیرانو په وسوسو یقین کې او په نعمت الله په نعمت الله چې قران دې انکار کوي قران نه مني چې قران وایي دې بچ کوم په قران نه مانه کړم او من اظلمو اته دې غړ در زجر ورکړ په قران ته ممن دا اچانه چې جوړ کو په الله باندې ورو غړ ظالم دغه دې چې درو خسي په جماعت کې کوي او کذب الحق یا درو دې کو قران قران ته درو دې وایي وای مړ یو یو دا که او وسیلیشته دغه غړ ظالم نه او دا چې په جماعت کې کسی کوي درو خدام غړ ظالم او کذب الحق یا درو دن کو قران کل چې راغ ده قران اته ده په جانم کې زاد او د منکرین نو قران بالکل ده والذین جادو ادیا تغیف تبدیل هغه ځان چې کوشش وکړي فینا نه فیدین دن په دین کې جهاد وکړه ته د نفس سره جهاد وکړه فیل نشو د مور افلار باندې کو ایدر جهاد وکړه باندې نشو دا کار مولا سره جهاد وکړه فیل نشو باندې نشو دا د کتاب نو الله را دی نام تو بولنا خامخا مضبوط کو دی په خپل لار ته فی سبل دین نه په لارو د دین زنګ باندې په قران به پوه کم په سنت به مضبوط کما په جهاد به تیز کما خو دې خو جهاد په شرط دی کنه وان الله کنا الله دې خامخا د دې کام سره میت خاصه نو مقصد د صورت ال ابتلاء للمؤمنین ال ابتلاء منازل بیانول چې چا نمبر دي امرات بیانول چې څنګه وي نو منازل د نفس نمبر دي نفس به نه غواړي تبر ادي قران نه دوی نه غواړي چې بیان کې شر به جوړ شي نفس وي وانه جوړي کې دي جوړ وشي او بولې جوړ الله باندې جوړ شي او چې نفس نه فاش وي نو بیا مور پر یا لکه ګورد سکول کارو کا کنه او ګور ټیو شر له ورشه کنه ادا سکه چې دا بیا پاس کې پړتم بیا ودا وای کنه او ته ګور ته دې وخه کنه وانا بی بی دغه تعلیم به کوم ان شاء الله پس برادما واستات ستات بیت به وکم پس برادما دا ان شاء الله ګران نه دغه تعلیم او قران نه پرم پلار باندې منی کوي نه نو باندې کوي دارنګ چې بیا بیان نه پلار مور به منی کوي وای نه واده بس ارث کوم سکول به مو دا ټریم کو قران نه پرم دغه امتحان کې به پاس شي نو بیا د مولا امتحان دی مولا به دوی چې لکه مکو خیران شرم پیدا کو وګوره دار ګنا په ما نو ته به وته چې نه هزار ګنا په بل نه هزار ګنا هر دغه خپل هزار البته ته بډه بول چاته بیا د دې مراتب بیانې چې دا به سوره بودی دا د پرواکه ده نوح علیہ السلام را چې ساڑھے نو سو سال ست عمر شي عمر ټول مرغ ابتلائی تکلیفونه وي ا کیفیت دې څنګه وي سوک سا پیړ وي نه نه ابراهیم السلام ته ورته ورغول شو بیا اخر کې هغه نه وسوسې چاله دا خلاص ور دي ورو دا ګران څه ګران دي ظالمان نه جوړ ګران دی وایم خالص ورګه ومنه